بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عزت مند مسلمان نورونو، عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سیرت بیان دو. خبر تردیز پورے رسید لیوا چہاغ خط د فارس بادشاہ کسرا ترسولو. الت کسرا خط وشلو، عبداللہ بن حذافہ راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے راپور ورک. نبی علیہ السلام اور تخیری وکڑے نو کسرا راول گے دین اورستا پ یمن باندے چ خپل کم والی ٹاکلے او بازان پنوم باندے اگے تے خط ولیک چ حجاز کی دغه د نبی پنوم باندے کم سڑے چ رخ کر شوی دے راپور تے شوی دے. یو دو مضبوط کسان ورته ولیگا او امر ورته وکا چ ماتے زر تر زر راولی. بازانم پ دے کار کی نوٹ تاخیر ونک. یو دو مضبوط عسکر یو قتل او یو خط ورته ولیک. امر یو توکو چې ډیر زر بغیر د تاخیر نه نبی علی صلوات و سلام راولی چې کسرات ولیګو. دغه دو کسانو خپل ځان برابر کو او را روان شو د نبی علی صلوات و سلام په لور باندې. کله چې طائف ته راورسیدل، په طائف کې د قریشو سره تاجران ولیدل. تپوس ته وکړو چې محمد رسول الله علی صلوات و سلام چیرته دی. هغه وتویل چې دا خو په یثرب په مدینه کې اوسیږي. نو دغه دوه عسکر د مدینې په لور باندې روان شو او د قریشو تاجران ډیر په خوشحالۍ باندې او په زیری سره مکې ته نوتل. د مکې خلکو ته دا زیری ورکو: قروا عینا فان کسرا تصدى لمحمد وکفاکم شره. زیری حاصل کې خوشحاله شي. کسرا د نبی علیه الصلاه والسلام مخې ته ودرېدو. دا غي دعوت به اوس بند کی او ستاسو دا کم تکلیف او شر او جنگ چې تاسو سره کوي دینه وستاسو ته کسرا کافی کیږي. نور به تاسو د دغه قیسونه خلاص شي. کله چې دغه دوه عسکر د بازان راورسېدل مدینې ته، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ شو، خط یې ورته ورکړه او دا خبره ورته په خوله باندې وکړه: ان ملک الملوک کسرا کتب الی ملکنا بازان ان یبعث الیک من یاتیه بک. وای ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه کسرا چې دا لفظ استعمالول د بندگان دپاره صحیح نه دی، مناسب نه دی، جایز نه دی. کتاب التوحید کې محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په دغه الفاظو باندې رد کړی دی، لکه شاهنشاه او دغه شان دا نور کم الفاظ چې دي د رب العالمین سره خاص دي. کسرا وایي: زمنګ ملک او زمنګ بادشاه او زمنګ امیر په یمن کې چې بازان دی، هغه ته خط لیکلی چې تا پسې څوک راولیږي چې تا بوزي کسرا مخې ته. دغه دی موږ راغلي، د امیر امر منلی دی او موږ سره لاړ شه. فإن عجبتنا کلمنا کسرا بما ينفعك ويكف اذاه عنك. کچیر ته زمون خبر دی ومنله او زر تر زر باندې الته حاضر شوی د کسرا دربار ته لاړی. نو ستا به موږ سفارش وکو کې دی شي د کسرا باچا ته تسونوي او تا چې کم جرم کړی دی، نعوذ بالله من ذلك، هغه به ته وبخي. او کچیر ته انکار دی وکو نو ګوره ته هم خلاص نه شي، ته هم ته برباد شي، نعوذ بالله. خو ستا قوم هم ټول هلاک شي، ځکه تا ته خو د کسرا زور معلوم دی، تا ته دغه بادشاهي معلومه ده، تا ته دغه لښکرې معلومې دي، ته ښه خبرې د هغې نه. فتبسم الرسول علیه الصلاه والسلام وقال لهما ارجعا الى رحالكما اليوم واتيا غدا. نبی علیه الصلاه والسلام مسکی شو او ته وی فرمال چې زه تاسو نن لاړ شئ، دمه وکئ، خپل کم ځایونه چې دلته پاتې شئ، سبا راشئ. کله چې سبا راغله، د دواړو نبی علیه السلام ته ویلې: هل اعددت نفسك للمضي معنا الى لقاء كسرى؟ زان دي برابر کړه د بس تیاری، راځه چې زو کسرا ملاقات ته. نبی علی السلام متوفر مایلی چې تاسو دواړه به نن روستا کسرا په سترګو باندې ونه ګوري. فلقد قتله الله حيث صلت عليه ابن شيروي في ليله كذا من شهر كذا. کسرا خو الله رب العالمین قتل کړه دی، پاغي باندې دغه خپل زوی شيروي مسلط کړه دی، فلنکی شپه باندې، د فلنکی میاشتې، فلنکی تاریخ باندې. اغه دواړه سخت ویریدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر په یره باندې قتل او ته ویلې: اتدری ما تقول؟ انک تو بیداله کلی بادان آیا تا ته پته شته تاسو ویلی تاسو مره یو لوی خبره وکړه آیا مونږ بازان ته دا خبری ولیکو؟ نبی علیہ السلام وویل نعم وقول له ان دینی سیبلغ ما وصل الیه ملک کسرا وانك ان اسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. دا خبر مرتوک یو دین اله و دا زما پیغام متور سوی چې زما دین با اغه زی ترسیږي کم زیته چې د کسرا با چای رسیدلې دا او بازان ته وایا کچرته تا اسلام راوړو ز تا تخپل مشری در کوم او تا با ستا په قوم باندې مشر وګرځوم والی به دی وګرځوم. د دوړ عسكر چې کله وتل د نبی علی سلام خوانه نو ډیر سخت په تیزی باندې روان شو د بازان خواته. بازان ته راغلل ټوله قصه او ته بیان کړه او دا وته ویل چې نبی علی سلام خود دې څه خبره مونږ ته وکړه. بازان ویل لئن کان ما قاله محمد فهو نبی وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. كچيرته د نبي عليه السلام خبر رشتيني وتل نو دانه بيدي او كرشتيني خبر نو وتل دانه بي نه نعوذ بالله د دروغجند او دي بارك به منګ يو پلان جوړو يو طرح جوړو. د نبي عليه السلام دي خبر نه لګ روستا بازان ته خط راغ د شيروي د طرفه د کسرا د زوي د طرفه او دا خبر او تکړه و اما بعد فقد قتلت كسرا ما هو كسرا وجل دي ولم اقتله الا انتقاما لقومنا او ما نه دی وجلې مګر خپل قوم د پاره مې انتقام بدلت یا غستې ده. د زمنګ د مشران وینې توې کړې وې زمنګ زنانې چې کم ده اغه نه وینځي جوړې کړې وې. نو څنګه چې تا ته زما د خط درشي تم زما بیعت وکړه تم زما اطاعت وکړه او د خپل ټولو مامورینو نه زما د پاره بیعت واخله. نو بازان پوه شو په حقیقت باندې د نبی علی صلوات والسلام دعا الله رب العالمین قبول کړې وه. دغه خیری کړې وې کسرا ته الله رب العالمین امغه شان په منځ باندې وشلو امغه شان زوی قتل کو. سر یو طرف ته پروت و جسم بل طرف ته پروت و. د نبی علی صلوات و سلام ویناګانې داغ زیری داغې پیشنګوهنې ته به یوې ورشتې کیږي ان شاء الله د یوم نه پاتې کیږي زمونږ استاد په دې باندې ایمان دی. نو بازان په خبره باندې پوه شو دا خط یو طرف ته گزار کو و اعلن دخوله في الاسلام واسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. اسلام اعلان وکاو چې مان نه پس اسلام راوړل دي او د سره چې کوم د فارس خلکو په یمن کې اغم ټول اسلام راوړو. نو دا د عبد الله بن حذافه رضی الله عنه د دعوت دومره اثرو چې د یمن بازانم اسلام راوړو کسرا ته دین ورسېدو دومره خلک د اسلام نه خبر شو د اغه مبارک صحابي او د روم چې کوم بادشاه قیصر اغه سره ډیره ناشنا واقعا ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې دا په یو جنگ کې لاړ چې دا نون لسم کال د هجرت و. عمر بن خطاب رضی الله عنه د روم په خلاف باندې لخر ولېګو چې په دې کې عبد الله بن حذافه سهمی رضی الله عنه هم شامل و. سبحان الله وګوري د نبی علیه الصلاه والسلام په وختونو کې دغه سخت تیرې کړې وې. او بکر رضی الله عنه په وخت کې بیا جنگونه کول. د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا هم جنگونه کوي په اول صفونو کې جنگيږي په اول خطونو کې جنگيږي. دا نه وي چې موږ په مکه کې سخت تیرې کړې وې موږ په مدینه کې سخت تیرې کړې وې موږ په طائف کې سخت تیرې کړې وې موږ د بدر احد خندق احزاب موتا یرموک دا غزاګانې کړې وې د بنو حنیفه په خلاف باندې په سرګون لخکرو سره مقابله کړې دي اسود عنسیم وجلې دي دا جنگ هم کړې دام کړې دا نه دا ټول جنگونه کړې دي دی په وجود د عمر رضی الله عنه په وخت کې په اول خط کې اول صف کې جنگيږي تر دې پورې چې په یو جنگ کې دا اسیر شوی دی دا بندي شوی دی او د کافرو ځان سره بوتل دی. په دغه وخت کې د روم د بادشاه چې قیصر د د زړه کې د نبی علی صلوات و سلام حقانیت نه نوتل او دا پویده چې اسلام حق دین دی خو خپل بادشاهي خپل مشري دی راغست ولکه بخاری کې دی واقعا ذکر شوی دا. نو د امر کړي خپل لخکرو ته چې کله تاسو په مسلمانانو کې یو اسیر ونیو نو دا ما خواته راولی. نو دی لخکرو چې کله عبد الله بن حذافه رضی الله عنه ونیو د قیصر مخې ته بوتلو چې دا د نبی علیه الصلاه والسلام یو پخانی مرګره دی یو صحابي دی پوه دی په دین باندې. د روم بادشاه چې کله عبد الله بن حذافه ته وکتلې ډیر سات یو ته وکتلې خکته پورته د ټول ظاهري جسم ته بدن ته کتلې بیا وته ویلې انی اعرض علیک امرا ای سړیا ای اسیرا تا ته زه یو خبره نن پیش کوم په تا باندې. هغه ته څه خبره ده؟ وای اعرض علیک ان تتنصر فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. تا ته زه یو داسې وړاندیز کوم چې ته نصراني شه که ته نصراني شوې زه به تا خلاص کړم د قید او اسارت چې کوم تکلیفونه دي دی نه به ته خلاص شوې زه به تا عزتمند کړم ښایسته ځای به درته درکړم. لکه دا د کفارو طریقې وي هر کله چې مسلمان ورسره اسیر شي په لاس کې وغورځیږي پوهیږي چې اوس مجبوره دی تکلیف دی پې سخت دی پې نو دغه وخت کې په دې باندې کفر پیش کین اعوذ بالله جاسوسی وړاندې زونه وتکای چې زمنګ د پاره جاسوسی وکا موږ به پریدو په دې زندان کې مسلمانانو جاسوسي موږ ته کوه، بهر را ته کوه، حالات را ته بیانوه، نعوذ بالله، دا ډېر سخت وخت وي. الله رب العالمین دې مسلمانانو مؤمنانو ټولو ته د دین پناه ورکي، کوم رونه چې هلته دي هغې ته دې الله رب العالمین ثابت قدمي ورکي. نو عبدالله بن حذافه رضی الله عنه په زړه کې په سینه کې الله رب العالمین ایمان اچولی دی، په هتکړو کې تړل شوی دی، او داسې یو ناشنا جواب کوي دی باچا ته، حیحات ان الموت لا احب الي الف مره مما تدعوني اليه. ودا ډیره لری خبره ده، تاسو کوم لاندیز ما ته وکوه، تاسو کوم مطالبه ما نه لری، د دین مرګ ما ته زر زله بهتره دی. قیصر اوس په بل طرف باندې راتویږي، زوی قید نه خو نه یریدو، وس راشه دنیا مادیاتو ته نور پیش کا، وجره ته ماته یو پوه سړی ښکاری عبد الله بن حذافه. فان اجبتني الى ما اعرضه عليك اشركتك في امري وقاسمتك سلطاني. اے عبد الله بن حذافه، نصرانی شاه، زما خبرو منه، زبا تا پخپل واکی پخپل بادشاہی کې بده شریک کما، نیمه بستاشی نیمه بزماشی. فتبسم الاسیر، دغه زولنو کې تړلې شوی اسیر وخندلې وته ویلې، والله لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على ان ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. وقسم بالله کته خپل ټوله بادشاہی ما تراکی، او د عربانو چې څومره بادشاہی دا ټوله ما ته په دې خبره باندې راکی چې یو لحظه د پاره، یو ساعت د پاره، یو سیکنډ د پاره ته د محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام د دین نه وګرځه، نو زه به دا کار هم ونه کم. قیصر ورته وویلې، فاذا اقتلك، بیا خو بل لار نه ده پاتې، زه دې وژنم. عبدالله ورته وایي، انت وما تريد، ستا خوښه څه چې کولی شي وکړه، خو د اسلام نه ناوړم، داسې ایمان خلق به وایي چې مکره دی، کفر یې ورته پیش کو، کفر یې ونه منه. داسې نه کوي چې کفر ومني چې دلته اوس رخصت دی او بهر به دین انکار وکړم، نه، جاسوسي نه کوي، نعوذ بالله من ذلک. لکه حالت د اکراه کې هم دا لازمه ده چې د بل مسلمان حق به نه تلف کړي، نعوذ بالله، زنا ته نشي کولی، بل مسلمان به نه وجنې، نو کوشش به کوي بندیان رونه چې د بل مسلمان رازونه هغه د کفارو ته نه وایي. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ته وایي چې ومې وجنه، خو اسلام نه پرېږدم. قیصر امر وکړو، یو لرګی ولګو، د پانسۍ چې کومه تخته وه هغې راوړله، دای بره په دې باندې زړند کړ، او لاندې نه غشي ویشتونکو ته یې وویلې چې یو غشی په دې باندې ووله، د لاسونو ته نږدې ګزار پرې وکړه، خو ولی مه چې دا څه کوي، آیا دا په خپل دی عهد او په لوز باندې ټینګ دی، په اسلام باندې کلک ولاړ دی، او که نه هلته صرف د خولې خبرې کولې، د عمل میدان کې به دغه خبرې نه کوي. هغه چې کله په ده باندې ګزار وکړه، بیا د قیصر ورته وړاندیز وکړه چې اے عبدالله بن حذافه، ځان ولې وجنې، خپله دنیا خکا، دولت به درکم، دنیا به درکم، صرف نصرانی شه، اسلام نه تیر شه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام روزلې ځوان په دغه وخت کې کلک ودرېږي، ورته وایي چې نه، که دا ټوله بادشاهي م راکې، اوس مې وژنې، که نه په سولۍ باندې زړوند کړی ما، د دغه سولۍ په دار باندې هم زه تا ته ټیټه خبره نه کوم، د کفر خبره نه کوم، ستا دپاره جاسوسي نه کوم، دنیا په آخرت باندې نه غوره کوم. بیا ورته وایي چې بل ګزار پرې وکړه، خپو سره نږدې ځای په دې باندې ووله، خو وژنې مه. بیا پې ګزار کوي، خپو سره نږدې ځای پرې وویشته، خو عبدالله بن حذافه ونه ویشته چې ویریږي. بیا ورته وایي نصرانی شه، هغه ورته مغه جواب ورکوي. قیصر ویلې راکوزي کوي، بله طریقه کو دې سړی سره، یو لوی دیګ په اور باندې کیښدو، او په دې دیګ کې غوړي واچول، تیل پکې واچول، او لاندې ورپسې کلک ورونه بل کړه، تر دې پورې چې هغه خوټ کېدله، دسې دا غوړي او دا تیل دا سخت سره شو، په خوټ کېدو باندې شو. عبدالله بن حذافه په مخ کې یو دو مسلمانان بندیان راوستل، او دې دیګ ته ورګزار کړه، دغه کړۍ ته ورګزار کړه، د ته ویلې چې د دین نه واوړه، کنه ګوره تام دغه شان سوزو. عبدالله بن حذافه ته انکار وکړه. بیا عبدالله بن حذافه ورمخ کې کوي، کله چې دې دیګ ته ورغورځي، په دغه وخت کې د عبدالله بن حذافه په سترګو کې اوښکې راځي، نو دې لښکر یې ورمنډه کړې. قیصر ته ویلې چې هغه عبدالله خو وژړلې، دا لکه چې ویرېدو، د اور نه ویرېدو، او اوس به نصرانیت قبول کړي. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه واپس کو، قیصر راوغوښت خپل ځان ته، ورته ویل چې ویرې دې د مرګ نه. هغه ورته ویل چې نه، د مرګ نه نه یېرېږمه، وایي نصرانیت قبول کړه، وایي نه نه قبلومه. نو قیصر ورته غوسه شو، وای حق، فما الذي ابكاك اذا، تباشن بيدي ولجرلي، كلاش د اور مخامخ شوي. هغه وتی ویل چې تا خو زما حوصله په هغه وخم لیدلې وا کله چې تازه په دار باندې زړولم او زه دې په غش باندې وشتلم ما هغه ټیم د دین نه رستواله نو کړې نو زه په دې کټوي کې په دې کړي کې سوځې دل دوج نه دین نه نه اوړم خو صرف او صرف خپه شم په دې باندې ما خپل ځان سره دا خبره وکړه ابکانی انی قلت فی نفسی تلقى الان فی هذا القدر فتذهب نفسك وقد كنت اشتهي ان يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر انفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله وهي ما چې وجړلې ما پزړه کې دا خبره تیر شو چې زما خدای یو نفس ته وس به وس وځي په دې ور کې ختم بشي زما د ارمان او زما د خواهش او ما دا غختل چې زما په بدن باندې څومره ویخته ولاړ دي دغه عمره ویختو په اندازه باندې زما روحونه وي زما نفسونه وي زما ژوند وي او هر ځل زه د الله رب العالمین د پاره په دغه کړي کې غورځېدلې زس وځېدلې زما اډوکي جدا کېدلې زما غوښه جدا کېدلې او بیا را ژوندې کېدلې او بیا زه په دې کړي کې غورځېدلې دا ټول نفسونه دا ټولې ساګانې مې د الله رب العالمین په لاره کې قربان کړې وي دا زما ارمان دي دومره غټ قربانی ته زه تیار یم زما همت خو داسې همت دی کله چې قیصر پوه شو په دې خبره باندې چې دا د مرګ نه یېږي مرګ ته خوشاله دی داسې خلکو صحابه پوه شو چې د ایمان مضبوط دی او دا خوشالیانو ته روان دی هلته جنتونو ته روان دی وته وی ویلې هلک ان تقبل راسی آیا ته دا کولی شي زما سر ښکل کي او زه دې پرېږدمه عبدالله وته ویلې چې وعن جميع اثار المسلمین ايضا صرف ځان دپاره نه ویمه زان د پر استا د مردار سر نخ کولومه آیا کدا ټول بندیان د مسلمانانو دره تخلاصي خوشی کی نه بالکل به د سر کولومه اغه ول ټول خلاصومه عبد الله وای ما پزړه کی ویل چې د الله دشمن دی وقبل راسه فيخلي عني وعن اثار المسلمين جميعا لا ضير في ذلك علي دا له رب العالمين دښمن دی سر بوله خل کما نو ما خو اسم خوشی کی خو زما د وجنه به د دومره مسلمانانو ژوندونه او زندګیانه به بد شي دا ټول بچ کم دی ا د مرګ خلینه بچ کما ثم دنا منه وقبل راسه ورنزیش او سره ول خلک ک دا قیصر امر کو چې ټول مسلمانان بندیان راجمه کی او دته ور کی ټول یو تور ک عبد الله بن حذافه مخ کی شو او ایست واپس را روان شو مسلمانانو علاقه تر اور رسیدل بلاړ عبد الله بن حذافه رضی الله عنه مدینی تلړ عمر بن خطاب رضی الله عنه خاطه ورغه هغه ته ټول قصه بیان کړه چې دغه شن قصه وشو عمر رضی الله عنه ډیر سخ خوشاله شو او کله چې دا بندیان ولیدل چې دا فلانکیم راغلی دی فلانکیم ساده وجنه خوشی شوی دی نو وی ویلې مسلمانانو ته حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابدا بذلك په هر مسلمان باندې لازم دی دلته چې کوم مسلمانان ناشتي هر یو بپاسی عبد الله بن حذافه سهمی رضی الله عنه تندې وخ کول کی زکه د دې تندې کولول د وجنه چې د یو کافر تندې کول کړه دی او دا غي د وجنه مسلمانان یې رخلاص کړی دی نو دا ډیر لایق ده چې موږ د دې تندې خپل کو او زه ټول مخ کې شروع کوم ثم قام وقبل راسه پاسې د دې تندې خپل کو نو دا صحابه زمرونو په داسې سخت وختونو کې د اسلام نه دی اوریدلی په دار باندې زړه ور شوی دی هغه ټیم کې دین نه دی پریخې جاسوسي نه دی شروع کړی خپل ایمان نه دی خرڅ کړی پوخانی تکلیفونه کړهونه نه دی خرڅ کړی نعوذ بالله یو لم حدا پر شاته نه دی پاتې شوی د نړۍ ستر بادشاہ په مخ کې ودرېدل دی کله فارس په خلاف باندې ولاړ دی هلته د نبی علی صلی الله علیه وسلم څومره اطاعت کوي خبره ول نه مني د فارس والا بادشاه او همدغه رنګا بیا د روم بادشاه په مخ کې قیصر په مخ کې ولاړ دی هغه وته وړاندیز کوي د مال وړاندیز وته کوي د ازادۍ وړاندیز وته کوي د مشره وړاندیز وته کوي په دار باندې زړی خو لیکن د کلک ولاړ دی مستحکم او محکم په خپل عقیده باندې ټینګ ولاړ دی د الله رب العالمین په مدد سره نو اے مسلمانانو اے مجاهدینو اے مؤمنانو پل دینونو باندې کلک ودرېږي رب العالمین وغواړی چې موږ تاسو هم دغه شان ثابت قدمه کی او هر ځای کې په هر ډګر کې په هر سنگر کې په هر قدم موږ تاسو د الله رب العالمین د دین د احیان شو از موږ استاد د وژنه د دین ته عزت ملاو شي خلک اسلام ته راوبلل شي نه دا چې نعوذ بالله زموږ استاد د وژنه خلک د دین نه لري شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.